το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Ρε Θάνο, τι ωραίο που είναι αυτό το σακάκι που φοράς, το γκρίζο. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνο. Και πόσο πρωτότυπο. Σε κοιτάζω μερικές φορές και σκέφτομαι ότι είμαι πολύ άτολμος ενδυματολογικά. Δηλαδή, να, εμένα τι είναι τώρα, ένα μπλουζάκι. Ενώ εσύ είναι και το ζιβάγκο του εκεί πέρα και ταυτοχρόνως και ένα σακάκι φασμάτινο από την άλλη. Δεν περίμενα τέτοια αρχή. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαστε ο Θάνος Καμιλέλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής, το τρελό παρεάκι με Βασίλη Μήτικα και Ζωή Παπαδοπούλου στο στούντιο και σας καλωσορίζουμε στην Φάρμα των Ζώων. Καλησπέρα στους αγαπημένους και αγαπημένες από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, είτε live, είτε κονσέρβα, σε όποιο εξωτικό σημείο του πλανήτη και αν βρίσκεστε κλπ. Επιτέλους live γράφει ο Αντώνης, άντε όμως γιατί κρυώνει ο κοιμάς στα μακαρόνια. Κρυώνει ο κοιμάς στα μακαρόνια. Κουράγιο, Αντώνη, κουράγιο, κουράγιο. Θα τον φας αργότερα, Αντώνη, μη στεναχωριέσαι. Είμαστε πάντα εδώ για να ακούμε τα παράπονα, τις αγωνίες, τις ανησυχίες σας, τον κοιμά στα μακαρόνια, ό,τι σας απασχολεί, παιδιά. Αυτό το chat είναι για μας. Λέει, υπάρχω, είναι ο Καζαντζίδης ως Αγίος Βασίλης. Όλο μαζί. Διώχτε τον ενδυματολόγο Μήτικα, θα σας δίνω εγώ. Σε παρακαλώ τώρα. Μαργιαλένα, περιμένω κάπου εδώ την επαγγελματική μου πρόταση. Κάτι με το ενδυματολογικό είναι αυτό, ναι. Επιβεβαιώνω. Η Μαργιαλένα είναι ενδυματολόγος. Από μακριά. Κάτσε, Θάνο, τώρα. Γιατί άμα σε δίνει ενδυματολόγος, κάπου είναι και αδικία προς τον άλλον. Δηλαδή, εγώ εμφανίζομαι εδώ, σαν το Λέτσο, με ένα μπλουζάκι και εσύ έχεις την Μαργιαλένα ενδυματολόγο να επιμελείται την εμφάνισή σου. Τέλος πάντων. Ετοιμάζω πένες με κύμα. Κάτι μερακλείδες. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, μετά το χθεσινό πρώτο σοκ, έχουμε την προσπάθεια της κυβέρνησης να τοποθετηθεί, να εξηγήσει τι κάνει. Σε άλλες περιπτώσεις το ζήτημα έχει επικοινωνιακό ενδιαφέρον, όπως έχουν τα πάντα για την κυβέρνηση, που είναι πρωτίστως ζητήματα επικοινωνιακά. Ποιο είναι το κακό σε αυτή την περίπτωση, ότι αυτό που για την κυβέρνηση είναι ένα ακόμη ζήτημα επικοινωνίας και ως τέτοιο ρητά το αντιμετωπίζουν. Δηλαδή, εκτός από Άδωνη Γεωργιάδη, είχαμε και Μαντούβαλο που έλεγε ότι τώρα εντάξει, μην χαλάμε όμως την εικόνα της κυβέρνησης. Τόσα καλά έχει κάνει. Γιατί. Αυτό συμβαίνει πάντα έτσι. Ρε παιδί μου, εγώ το καταλαβαίνω να συμβαίνει πίσω από κλειστές πόρτες. Mm-hmm. Είσαι σε μια αίθουσα σύσκεψη και λες, παιδιά, μας έχει κάνει κακό στο image μας. Ότι πεθαίνουν άνθρωποι, ότι δεν έχουμε νοσοκομεία, ότι πάμε να μεταφέρουμε ένα παιδί και δεν έχουμε ασθενοφόρο, ότι πεθαίνει κάποιος επειδή βρίσκεται ασθενοφόρο να τον μεταφέρει γρήγορα σε νοσοκομείο. Το καταλαβαίνω ότι μπορεί να το κάνεις. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτοί, επειδή δεν έχουν μάθει να τους ασκείται και κάποια πίεση, δηλαδή την ώρα που το λέει αυτό, να του πει κάποιος, είσαι με τα καλά σου, συζητάμε τώρα για ευθύνες, για έναν θάνατο που προήλθε για λόγους που σχετίζονται με την παρουσία ή απουσία των υποστηρικτικών μηχανισμών του κράτους και εσύ μου λες τι σου στήχησε επικοινωνιακά. Επειδή δεν υπάρχει κανείς να το πει αυτό, να πει εκείνη την ώρα, να αναφωνήσει ότι με συγχωρείτε, είναι εξωφρενικό. Δεν μπορείτε να μιλάτε για το επικοινωνιακό σας κόστος. Μιλάμε για το πώς σκοτώνονται άνθρωποι. Αλλά δεν το λέει κανένας. Οι άλλοι εκφράζουν τον εαυτό τους. Εκφράζουν αυθόρμητα και χωρίς εμπόδια το εσωτερικό ψυχικό τους τοπίο. Οπότε προφανώς σου μιλάνε για το πώς τους στήχησε αυτό. Προφανώς δεν το κάνουν όλοι, αλλά πάντα υπάρχει σε κάθε πράγμα που συμβαίνει, υπάρχει αυτή η μερίδα υποστηρικτών της κυβέρνησης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ο Μαντούβαλος, ο οποίος έχει διαγραφεί από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά, που γι' αυτό δηλώνει νομικός. Και πάντα βγαίνει κάποιος και λέει πόσο θα στοιχήσει αυτό στην κυβέρνηση. Πρέπει να μην στοιχήσει πολύ. Και καταλαβαίνεις ότι ακόμα και τη στιγμή που συμβαίνει κάτι τόσο απεχθές, ένα έγκλημα, κάτι που συνταράσσει την κοινή γνώμη, ο άλλος βγάζει μπλοκάκι και μετράει το πόσο θα στοιχήσει στην κυβέρνηση. Κανένας από την πλευρά που διαμαρτύρεται. Και το λέει κιόλας. Ναι. Και το λέει δημόσια. Δηλαδή εμφανίζεται ο άλλος και έχει το θράσος να λέει πόσο θα στοιχήσει. Καλά κάνετε και το θυμίζετε για τον Μαντούβαλο. Ναι, έχουμε καταδίκη για το παραδικαστικό και στη δήλωσή του είναι ωραίο, γιατί μιλάει κιόλας για την εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Μιλάει για το πώς πρέπει να εμπιστευόμαστε και ότι να μην χαλάει η εικόνα. Και λες, βεβαίως, αν δεν το πει ο Μαντούβαλος αυτό, ποιος να μας το πει και να το πιστέψουμε. Mm-hmm. Ναι, και ποτέ προφανώς από την πλευρά που φωνάζει για δικαιοσύνη και λοιπά δεν υπάρχει αυτή η στιγνή μέτρηση, τα κουκιά, τι θα γίνει τώρα, πόσο θα φθάρει η κυβέρνηση. Πάντα αυτός ο υπολογισμός γίνεται από την άλλη πλευρά. Έγινε και στα Τέμπη με το περίφημο για ένα τρένο, το να παράγω έτσι ολόκληρο, θα χάσουμε την κυβέρνηση που υπόθηκε κάποια στιγμή σε ένα space. Και με όλα αυτά και με όλο εκείνο το damage control που έβγαινε ο Χιώτης στο Sky και έλεγε πρέπει η κυβέρνηση να παίξει πολύ το μάτι το επόμενο διάστημα. Αυτά τις πρώτες εβδομάδες μετά το έγκλημα. Που πάλι λέγαμε ακριβώς το ίδιο. Πάλι λέγαμε ακριβώς το ίδιο, ότι αντιλαμβανόμαστε ότι επειδή έχει χαθεί το μέτρο, οι άλλοι αυτό που θα έπρεπε να λένε σε μυστικές συσκέψεις και μετά να το κάνουν ως μια εντελώς χυδαία και απαράδεκτη επικοινωνιακή αντεπίθεση, βγαίνει όλος και το λέει δημόσια. Σαν να είναι φυσιολογικό, ας πούμε, ότι θα συμψηφίσεις νεκρούς προκειμένου να αντεπιτεθείς επικοινωνιακά, λέγοντας ότι ναι, μεν έχει γίνει αυτό, αλλά και εσείς έχετε κάνει το άλλο. Όπως καταλαβαίνετε, ο λόγος για τον οποίο αυτό είναι εξοργιστικό είναι διότι αυτό δεν προσφέρει τίποτα στην κουβέντα. Τίποτα, τίποτα, μηδέν. Δηλαδή το μόνο που προσφέρει είναι ότι σου δίνει τη δυνατότητα για λίγο να φέρεις τον Σιριζέο σε κατάσταση άμυνας αντί να απολογήσει για το τι κάνεις. Αλλά από την άποψη μιας ουσιαστικής κουβέντας για το τι κάνουμε αυτή τη στιγμή προκειμένου να μην ξανασυμβεί αυτό που συνέβη στα Τέμπη, δεν προσφέρει τίποτα, είναι μηδέν. Και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο κουβεντιάζουμε τώρα και λέμε ότι είναι οι άλλοι και ανέμελοι τραλαλά βγαίνουν στα κανάλια και λένε τι κακό τους κάνει. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έλεγε μάλιστα ότι εντάξει, πόσες φορές ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έχει επέμβει επιτυχημένα. Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις και είναι πολλές. Δηλαδή υπάρχουν και περιπτώσεις που έχει επέμβει επιτυχημένα η αστυνομία. Δεν θυμάμαι εγώ, αλλά σίγουρα θα υπάρχουν. Καλό να το λέμε αυτό. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις που η αστυνομία κάνει τη δουλειά της. Καλά, δεν είμαι σίγουρος τώρα ότι θα είναι. Δεν ξέρουμε αν είναι πολλές, αλλά η αστυνομία γενικά είναι ο μόνος κλάδος που παίρνει μονίμως τα εύσημα από το πολιτικό προσωπικό της χώρας όταν κάνει τη δουλειά. Τις φορές που κάνει τη δουλειά και τις φορές που δεν κάνει τη δουλειά, η κυβέρνηση δεν λέει τίποτα. Και προσέξτε να δείτε τώρα. Λέει, αν ζητήσουμε μια πιο αυστηρή αστυνομία, που εγώ θα το ήθελα, θα είμαστε μειοψηφία στη Βουλή. Διότι οι άλλοι θα λένε περί αστυνομοκρατίας. Και είχαμε και μια αντίστοιχη δήλωση. Πάρα πολύ δυνατή δήλωση μεγάλου παίχτου που λέμε, Νότης Μηταράκης, να ξαναδούμε τους κανόνες εμπλοκής για τη χρήση όπλων από τους αστυνομικούς. Φανταστείτε, ο φρουρός που ήταν στο τμήμα να είχε βγάλει το όπλο του πριν ο δράστης μαχαιρώσει την άτυχη γυναίκα και να τον είχε πυροβολήσει. Πιθανότατα σήμερα θα μιλούσε η αντιπολίτευση για ακραία αστυνομική βία, θα είχε προφυλακιστεί ο αστυνομικός και θα κινδύναβε να περάσει τη ζωή του στη φυλακή. Είναι λοιπόν ένα κρίσιμο ζήτημα που αυτή η στιγερή δολοφονία, αυτό το ακραίο περιστατικό, θα πρέπει να μας κάνει να αναστοχαστούμε για το πώς θέλουμε η αστυνομία να μπορεί να αντιμετωπίσει περιστατικά βίας. Είσαι βλάκας ή το βλάκα παριστάνεις, είναι η σύντομη απάντηση σε αυτό. Γιατί το να λέει ένας άνθρωπος ότι πραγματικά δεν μπορεί να καταλάβει τη διαφορά ανάμεσα στο να τους λες γιατί πάτε και σκοτώνετε άοπλους ή γιατί δεν υπήρξε οποιαδήποτε παρέμβαση της αστυνομίας όταν συνέβη μπροστά στα μάτια τους δολοφονία, συγγνώμη, αλλά αυτό δεν μπορεί να υποθεί τηρώντας οποιαδήποτε προδιαγραφή στοιχειώδους ευφυΐας του συνομιλητή. Πρέπει πραγματικά κανείς να κάνει το κορόιδο για να το πει αυτό. Καταρχάς, δεν σου λέμε ότι θα έπρεπε οπωσδήποτε η πρώτη κίνηση του αστυνομικού να ήταν να δολοφονήσει τον άνθρωπο ο οποίος διέπραξε τη δολοφονία. Δεν λέμε ότι αυτό θα έπρεπε να ήταν η πρώτη κίνηση. Ελπίζω ότι θα υπάρχει μια διαβάθμιση τέτοια που να επέτρεπε να αποτραπεί το έγκλημα χωρίς να χρειαστεί να δολοφονηθεί ο δράστης. Αλλά με το συμπάθειο κιόλας. Παριστάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Παριστάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις ότι σου λέμε ότι στις προηγούμενες περιπτώσεις δεν υπήρξε καμία απειλή. Αυτό συζητάμε. Ήταν άνθρωποι άοπλοι. Ήταν άλλος 30 σφαίρες μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Σταματημένος. Ήταν από πίσω. Ούτε το αυτοκίνητο όπλο, ούτε καμία μπούρδα που προσπάθησαν να επικαλεστούν. Τίποτα. Είναι αστυνομικοί οι οποίοι σκοτώνουν κόσμο γιατί έτσι. Και τους λες μπράβο. Και παριστάνεις μετά ότι η αστυνομία δεν μπόρεσε να επέμβει γιατί έχουν δεμένα τα χέρια τους γιατί ντρέπονται. Γιατί δεν το λέμε με το όνομά του. Γιατί δεν λέμε ότι η αστυνομία, όταν πρόκειται για Ρωμά δράστη, μια χαρά μπορεί να σηκώσει το κουμπούρι και να αφαιρέσει μια ανθρώπινη ζωή και να λάβει και τα συγχαρητήρια της πολιτείας. Ενώ στην προκειμένη περίπτωση ήταν μια γυναίκα που την απειλούσε ο άντρας της και δεν έκανε τίποτα μπροστά στα μάτια τους. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να μην ακούμε τον Νότι Μηταράκη για τέτοια ζητήματα, γενικά βέβαια, αλλά ειδικά να θυμίσουμε ότι ήταν υπουργός προστασίας του πολίτη για ένα φεγγάρι, για κάποιους μήνες. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό και άλλαξε πολύ γρήγορα και μετά άλλαξε και ο επόμενος υπουργός, ο Γιάννης Οικονόμου, μέχρι να έρθει ο μόνιμος υπουργός, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ο υπουργός των υπουργών. Ναι, δηλαδή τώρα είναι ο Νότης Μηταράκης που λέει τι θα έπρεπε να κάνει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελλάς. Όταν βρέθηκε σε αυτό το πόστο, ούτε κυβέρνηση δεν τον άντεξε για 2 μήνες. Και είχαμε την τεράστια ιδέα με την έφυπη αστυνομία. Δηλαδή γι' αυτό έχει μείνει η θητεία Νότη Μηταράκη στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Είχε κατεβάσει την ιδέα για την έφυπη αστυνομία. Πέρα από αυτό όμως, προφανώς υπάρχει μια διαφορά. Αν αναρωτιέστε ποιος το λέει, ακροδεξί στο Twitter είναι η απάντηση. Η κυβέρνηση πολύ συχνά παίρνει αυτά τα επιχειρήματα που λέγονται στον δικό της κόσμο, τα μεταφέρει και σου λέει να ορίστε, εσείς είστε αυτοί που δεν θέλετε να πυροβολούν οι αστυνομικοί. Υπάρχει μια τεράστια απόσταση, όπως καταλαβαίνει οποιοδήποτε ή οποιαδήποτε έχει ένα δράμι μυαλό στο κεφάλι του της, από το να γίνει να πυροβολεί ο άλλος ένα Ρωμά εκεί πέρα για 20 ευρώ άοπλο στο αμάξι, δεν ξέρω εγώ τι, και να γίνεται αυτό που γίνεται στο αστυνομικό τμήμα, ουσιαστικά μέσα στο αστυνομικό τμήμα, δίπλα στο φυλάκιο, όχι 100 μέτρα, μας είπανε, και δεν υπήρχε κανένας εκείνη τη στιγμή να προσέχει το αστυνομικό τμήμα, να κάνει βάρδια ουσιαστικά, δεν έχουμε καταλάβει τι έκανε ο Φρουρός. Και αυτά είναι τα επιχειρήματα που ακούγονται στον δημόσιο διάλογο, προφανώς για να καλύψουν αυτή την τεράστια αντίφαση που μας έχουν πρίξει με την αστυνομία και την επιχειρησιακή ικανότητα της αστυνομίας, και να πάρουμε και άλλα περιπολικά και να προσλάβουμε και άλλους αστυνομικούς, και συμβαίνει αυτό το επιχειρησιακό φιάσκο, εγκληματικό επιχειρησιακό φιάσκο. Έχει διαταχθεί η ΕΔΕ. Οπότε μην ανησυχείτε, μην στεναχωριέστε, μην θυμώνετε. Έχει διαταχθεί ΕΔΕ. Για την στάση που τήρησε η αστυνομία, αν δεν έχετε διαβάσει, να διαβάσετε το ρεπορτάζ της Νεκταρίας Ψαράκη, που μίλησε με την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας, την κυρία Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Και για μια ακόμη φορά, αυτό που συμβαίνει σε αυτή την ενημέρωση από την αστυνομία είναι ότι ακούς πράγματα που δεν βγάζουν νόημα. Να το πούμε πάρα πολύ απλά. Όταν κάποιος δεν λέει αλήθεια, δεν είναι και τόσο δύσκολο να το καταλάβεις. Ακούγονται πράγματα που δεν βγάζουν νόημα. Πώς να γίνει, ρε παιδιά? Δηλαδή, τώρα λέει εκπρόσωπος της αστυνομίας: Δεν κάναμε κάτι, διότι δεν μας είπε ότι απειλείται. Σας είπε ότι υπήρχαν ασφαλιστικά μέτρα για αυτόν και τον είχε καταγγείλει για ξυλοδαρμό και βιασμό, ότι αυτός ήταν ο κακοποιητής της, τον οποίον έβλεπε να γυρνάει γύρω από το σπίτι της? Ναι. Ήρθε στο αστυνομικό τμήμα ζητώντας περιπολικό? Ναι. Τι άλλο χρειάζεται δηλαδή για να στοιχειοθετηθεί η απειλή? Κοροϊδευόμαστε στα μούτρα μας? Τι πρέπει να γίνει? Ποιος είναι δηλαδή? Μίλησε με την Αντωνία Λεγάκη και ακούμε πράγματα τώρα τα οποία, θα μου επιτρέψετε να πω με όλο το σεβασμό στην κυρία Λεγάκη, ότι δεν χρειάζεται ένα νομικός τώρα για να καταλάβει κανείς ότι αυτό παραβιάζει κάθε λογική. Προφανώς, δηλαδή, είναι πολύ χρήσιμο να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει μεγάλη εμπειρία στο νομικό χειρισμό τέτοιων υποθέσεων, αλλά αντιλαμβανόμαστε και εμείς ότι όταν πάει μια γυναίκα εκεί πέρα, λέει Λεγάκη, ρε παιδιά, δεν στοιχειοθετείται η απειλή? Ο τρόμος και η ανησυχία της κοπέλας στοιχειοθετεί την απειλή που ένιωθε από αυτόν τον άνθρωπο. Τι περιμένετε δηλαδή, τι άλλο θα χρειαζόταν? Και η απαντήση ήταν του τύπου: δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς υπόθηκε, γιατί αυτό θα το διερευνήσουμε. Και άμα ξέραμε, δεν θα χρειαζόταν διερεύνηση. Και λες, εντάξει, δεν ξέρετε τι ακριβώς υπόθηκε, γι' αυτό και βασιζόμαστε μόνο σε αυτά τα οποία η αστυνομία έχει αναγνωρίσει ότι υπόθηκαν. Μπορεί λένε ήταν απλώς stalking. Εντάξει, λέμε ότι είναι απλώς stalking, δηλαδή ότι ότι κάθεται εκεί πέρα και γυρίζει γύρω από το σπίτι της ο άνθρωπος για τον οποίο έχει ασφαλιστικά μέτρα για για κακοποίηση και βιασμό. Καταγγέλει η ίδια δηλαδή ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αυτός από τον οποίο κινδυνεύει, και έχει πάει και στο τμήμα. Δεν είναι και λεπτομέρεια αυτό. Τι πήγε στο τμήμα? τι το ζήταγε το περιπολικό. Προφανώς δεν υπάρχει, υπάρχει κάποιο πιθανό σενάριο, υπάρχει κάποια εξήγηση που να λέει, ωραία, πείτε μας λοιπόν, βάλτε τα μαζί στη σειρά αυτά. Η γυναίκα αυτή λέει ότι με τον άνθρωπο αυτόν υπάρχει αυτό το παρελθόν, λέει ότι αυτός είναι στην γειτονιά της, στο σπίτι της, όπου έχει πάει για να τον αποφύγει, αλλά δεν προκύπτει απειλή. Υπάρχει κάποιο λογικό σενάριο για να βγει αυτό? Εγώ δεν μπορώ να το δω. Δεν μπορώ να φανταστώ ένα σενάριο που όλα αυτά θα ισχύουν μαζί. Μου φαίνεται εντελώς αυτονόητο ότι υπήρξε μια απειλή, εντελώς ορατή εκείνη τη στιγμή και που προκύπτει αβίαστα και πέρα από κάθε αμφιβολία από αυτό που μεταφέρει η αστυνομία ότι είπε αυτή η γυναίκα. Δεν ξέρω τώρα από τον φίλο με τον οποίο πήγε μαζί αν προκύψει κάτι άλλο, αλλά από αυτά τα οποία έχει παραδεχτεί η αστυνομία ότι υπόθηκαν, προκύπτει αβίαστα ότι υπήρξε απειλή και δεν αξιολογήθηκε, και δεν αξιολογήθηκε σωστά. Μαθαίνουμε τώρα ότι όχι, υπήρξε περιπολικό. Μα τώρα με το συμπάθειο, ρε παιδιά, τι θα πει δεν υπήρξε και δεν υπήρξε περιπολικό? Προφανώς τη διώξανε. Δηλαδή συζητάμε τώρα στα σοβαρά το αν είχε την επιχειρησιακή δυνατότητα η αστυνομία να προστατεύσει αυτήν την γυναίκα ή μήπως δεν είχε την επιχειρησιακή δυνατότητα και θέλουμε να πάρουμε και άλλα περιπολικά. Έχει ξεκινήσει μια κουβέντα σχετικά με τα επιμέρους στοιχεία στους διαλόγους, το τι υπόθηκε και όλα τα σχετικά. Πάνω σε αυτή την κουβέντα είναι και η ΕΔΕ που έχει διαταχθεί. Δηλαδή, βγήκε και μεταφέρθηκε και ένα ηχητικό με διαλόγους σε κεντρικά δελτία ειδήσεων και ένα από αυτά τα οποία διερευνάται, ας πούμε, είναι ποιος είπε θα καλέσω το 100. Το είπε ο αστυνομικός ή η αστυνομικός υπηρεσίας ή το είπε η κοπέλα και είπε όχι, θα το καλέσω εγώ. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Ένα άλλο ζήτημα είναι αν υπήρχε περιπολικό. Βγήκε ρεπορτάζ του Μέγκα, λέει υπήρχε περιπολικό στο αστυνομικό τμήμα, δεν το διέθεσαν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Είχαν ένα και έκριναν ότι θα εμφανιστεί κάτι σοβαρότερο. Αυτά, μόλον ότι είναι σημαντικά ως ένα βαθμό. Γιατί η αστυνομία δεν είναι απλώς παρατηρητή σε αυτό το... Δεν γίνεται να είναι απλώς παρατηρητή σε όλο αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, είναι αυτό που γίνεται ο Κωνσταντίνος. Πάει μια κοπέλα. Δέχεται απειλές, δέχεται επίθεση, δέχεται ψυχολογική επίθεση. Πάει να καταγγείλει. Έχει ξανακαταγγείλει. Λέει, του έχω κάνει μήνυση και το 2020. Και μετά παρουσιάζεται μια αστυνομία που στην καλύτερη περίπτωση... Δηλαδή στο καλύτερο για την αστυνομία σενάριο που είναι το θύμα και λέει θα καλέσω εγώ το 100. Ας πάρουμε αυτή την περίπτωση. Η αστυνομία σε ρόλο παρατηρητή. Α, θα το καλέσετε εσείς το 100. Ωραία, να το καλέσετε εσείς. Α, θα βγείτε έξω από το αστυνομικό τμήμα. Οκ, να βγείτε έξω από το αστυνομικό τμήμα. Αυτό που λέει λεγάκι, δηλαδή η αστυνομία τι έκανε όλα αυτά. Ναι. Της λες, ήρθες εδώ πέρα, εσύ να πάρεις το περιπολικό, ας πούμε, εσύ να το βρεις, εσύ να μεριμνήσεις για την ασφάλειά σου. Η αστυνομία τι ακριβώς κάνει? Ακριβώς αυτό λέω. Δηλαδή, έστω ότι η κοπέλα εκείνη τη στιγμή λέει, όπως μια διαρροή, λέει ότι είπε, εγώ δεν το φοβάμαι, ας πούμε. Αστυνομία εκεί πέρα. Δεν γίνεται να είναι απλός παρατήρητης. Δεν γίνεται να πει, α, εντάξει, κάνω ό,τι νομίζεις. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Είναι αυτό που λέγεται από χθες για εκτίμηση κινδύνου. Δηλαδή, βλέπεις, υπάρχει κάτι. Ξαναγίνεται κάτι άλλο. Είναι έξω από το σπίτι της. Εκείνη τη στιγμή εσύ δεν θα παρέμβεις για να πεις, καθίστε εδώ, θα καλέσουμε εμείς το περιπολικό. Όχι, θα το καλέσουμε εμείς. Δεν έχει καμία εξουσία η αστυνομία. Άλλες φορές έχει τεράστια εξουσία η αστυνομία, όπως βλέπουμε. Και βλέπεις εδώ πέρα μια προσπάθεια να αθωωθείς εισαγωγικά με τέτοια επιχειρήματα. Μεταφέροντας έτσι διακριτικά την ευθύνη στο θύμα. Που είπε θα την καλέσει η ίδια, ας πούμε. Σύμφωνα με τη διαρροή της αστυνομίας. Έτσι, υπάρχει και το τι το είπαν από το τμήμα. Αλλά στην τελική όλα αυτά, γι' αυτό εγώ επιμένω σε αυτό, δεν έχουν και την πρώτη σημασία. Πρώτη σημασία είναι τι κάνεις όταν ένα θύμα έμφυλης βίας με οποιονδήποτε τρόπο έρχεται, κάνει αυτό το βήμα και έρχεται μέσα στο αστυνομικό τμήμα και καταγγέλει κάτι. Να το συνδέσουμε λίγο και με την χθεσινή κουβέντα για τον όρο γυναικοκτονία. Ο λόγος για τον οποίο επιμένουν τόσες οργανώσεις για την συζήτηση αυτή, για την καταγραφή των εγκλημάτων γυναικοκτονίας και την σχετική κουβέντα είναι διότι θα δείτε τα στατιστικά, θα κάνω μια ανασκόπηση για αυτό το θέμα. Επειδή πρόκειται για γυναίκες οι οποίες σε πολύ σημαντικά ποσοστά έχουν ξανακακοποιηθεί στο παρελθόν και έχουν προσφύγει στην αστυνομία, άλλοτε μία, άλλοτε δύο, άλλοτε τρεις φορές. Γι' αυτό το λόγο έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι αν αναγνωρίσεις ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο που έχει, που έχει τους δικούς του κανόνες που επαναλαμβάνονται, αυτό είναι ο μόνος όρος προκειμένου να μπορέσεις να το αποτρέψεις στο μέλλον. Να δεις δηλαδή σε ποιο σημείο μπορείς να σπάσεις αυτή την αλυσίδα. Ακριβώς επειδή συμβαίνει με έναν τρόπο κανονικό και επαναλαμβανόμενο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο επιμένουμε να το συζητάμε και δεν θεωρούμε ότι είναι ένα αστυνομικό ζήτημα έξω από την δική μας πολιτική δικαιοδοσία. Αν θεωρούσαμε ότι είναι ένα αστυνομικό ζήτημα, ένα έγκλημα κάποιου, δεν θα θεωρούσαμε ότι είναι στην δική μας δικαιοδοσία, γιατί όπως ξέρετε δεν κάνουμε αστυνομικό ρεπορτάζ. Ο λόγος για τον οποίο το συζητάμε είναι διότι πειθόμαστε από τα επιχειρήματα που λένε ότι αυτό δεν είναι η μεμονωμένη πράξη κάποιου που βρέθηκε εκεί και έκανε αυτό το πράγμα. Προκύπτει από συγκεκριμένους κανόνες και όσο νωρίτερα μπορέσουμε να διαγνώσουμε, να κωδικοποιήσουμε τους κανόνες και τις απαντήσεις σε αυτό που συμβαίνει, τόσα περισσότερα εγκλήματα θα μπορούν να αποφευχθούν. Αυτό για τις εξυπνάδες του τύπου, γιατί άμα το λέγαμε αλλιώς θα είχε αποφευχθεί. Γράφεται στα σχόλια για την καταδίκη του Φρουρού, βγήκε χθες από το ντοκουμέντο, είναι για την υπόθεση Αγιαβέφε με πλαστά διαβατήρια και λοιπά. Επιβεβαιώθηκε από την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας που ανέφερε ότι έχει απασχολήσει την δικαιοσύνη, έχει εκτίσει και κάποια ποινή φυλάκισης. Υπήρχαν ποινικά δικήματα τα οποία είχε διαπράξει, είχε ακολουθηθεί όλη η διαδικασία, είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα όπως προβλέπει ο νόμος, είχε κάνει αιτήσεις για να μειώσει την ποινή του. Όταν ολοκληρωθεί η ποινική διαδικασία, ακολουθεί και η πειθαρχική, όπου υπάρχει απόφαση για απόταξη ανθρώπου που απασχολεί γενικά ποινικά μέσα στο στόμα της αστυνομία, άμεσα ενεργοποιείται. Και από τη στιγμή που αυτός ο άνθρωπος υπηρετεί σε ένα ΑΛΦΑΤΑΦ, προβλέπεται να υπηρετεί. Και αυτό είναι ένα στοιχείο, αλλά θα μπορούσε να είναι ένας φρουρός μη καταδικασμένος. Δείχνει όλο αυτόν τον παραλογισμό, βέβαια, να πω εγώ. Μας γράφετε εδώ, συνηθίζω να κάνω τις πιο απλές αφελείς ερωτήσεις, να κάτι είναι ακραίο και διανόητο. Γιατί είχαν αυτή τη στάση, Μπάτζη, ήθελαν να δολοφονηθεί, δεν τους ένοιαζε αν θα δολοφονηθεί. Κοιτάξτε, έχουμε τόσες πολλές μαρτυρίες που δείχνουν αδιαφορία ή και μια τρομακτική, ανατριχιαστική σκληρότητα εκ μέρους της αστυνομίας την ώρα που καταγγέλλονται αυτά τα εγκλήματα ή που κατατίθενται μηνύσεις, που δεν θα πρέπει να μας κάνει εντύπωση ότι δεν τους ένιωξε να την προστατεύσουν. Αυτές αυτά που μας γράφετε στο chat, σε χαντάκι θα την βρείτε. Υπάρχουν αμέτρητες τέτοιες μαρτυρίες γυναικών οι οποίες έχουν βιώσει έναν δεύτερο τραυματισμό στα χέρια της αστυνομίας από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν αυτές τις περιπτώσεις. Ποια εκπαίδευση τώρα και κολοκύθια. Δεν είναι περίεργο με βάση αυτά που ξέρουμε, οπότε αν το ερώτημα που μερικές φορές το θέτει και κανείς φιλικά προς την αστυνομία, γιατί θέλανε, τι θέλανε αυτοί, θέλανε να δολοφονηθεί, αρκεί μια χαρά να αδιαφορείς για το πρόβλημα και να θεωρείς ότι είναι πολύ συνηθισμένο ο άντρας να είναι και κάπως να αγαπάει λίγο εριστικά. Αρκεί αυτό. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πούμε ότι θέλουν να δολοφονηθεί. Αρκεί μια στάση σαν αυτήν που περιγράφω, μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που κανονικοποιεί την ανδρική βία, για να γίνει αυτό που συνέβη. Και αυτό συζητάμε. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το συζητάμε. Ναι. Στο κομμάτι των ΕΔΕ, ένα ενδιαφέρον στοιχείο που μάθαμε από την απάντηση της κυβέρνησης στο καταδικαστικό για την Ελλάδα ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου είναι ότι, σύμφωνα με το επίσημο κείμενο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κατά την περίοδο 2019-2023 διενεργήθηκαν συνολικά 1.580 ένορκες διοικητικές εξετάσεις. Η πειθαρχική ποινή της διαθεσιμότητας επιβλήθηκε σε 211 περιπτώσεις, ενώ η ποινή της απόταξης σε 52. Φυσικά δεν γνωρίζουμε την κρισιμότητα τη κάθε περίπτωση. Ναι, συζητάμε φυσικά... τώρα τον έχουν πιάσει με ένα ημιφορτηγό γεμάτο πρέζα, ας πούμε, τώρα. Και δεν έχει νόημα δηλαδή, να το συζητάμε σε απλό στατιστικό επίπεδο, γιατί πριν να ξέρουμε τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες γίνεται αυτό, είναι λίγο δύσκολο να αξιοποιηθούν τα στοιχεία. Εντάξει, έχει την αξία που έχει η στατιστική. Μερικές φορές δίνει μια εικόνα, μερικές φορές είναι ένας καλός τρόπος να πεις ψέματα. Ναι. Αλλά τώρα 52 αποτάξεις, έχεις 580 ένορκες διοικητικές εξετάσεις, λες, είναι κάπως λίγες, ξέρω εγώ. Υπάρχει και περίπτωση του αστυνομικού της Ηλιούπολης, εν τω μεταξύ, που, για τον οποίο, ο οποίος για να αποφυλακιστεί τα ελαφρυντικά που δέχθηκε τελικά το δικαστήριο, ένα από τα ελαφρυντικά τα οποία δέχτηκε το δικαστήριο, ήταν και μια επιστολή της ελληνικής αστυνομίας που έλεγε πόσο καλός αστυνομικός είναι και πώς μας βοηθάει, πώς μας έχει βοηθήσει να εξαρθρώσουμε κυκλώματα ναρκωτικών, κάτι τέτοιο. Δηλαδή υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις που δεν οδηγούν σε απόταξη από το σώμα. Θα συνεχίσουμε να το συζητάμε και ξαναλέω, θα έχουμε μια ανασκόπηση με την γενική συζήτηση για την γυναικοκτονία, γιατί νομίζω ότι έχουμε πολλά να πούμε για το πώς λειτουργεί αυτό το πλαίσιο, και κυρίως διότι υπάρχει αυτή η πολύ άνετη και ανέμελη ευλογοφάνεια στα επιχειρήματα της άλλης πλευράς, ότι μα έχουμε την ανθρωποκτονία. Δεν τα αντιμετωπίζει πρώτη φορά το φεμινιστικό κίνημα αυτά τα επιχειρήματα, και στη Λατινική Αμερική κιόλας η συζήτηση για τον όρο γυναικοκτονία, επειδή είχε επιδημικές διαστάσεις το φαινόμενο, ακριβώς συνδέεται και με τις ευθύνες του κράτους. Δηλαδή είναι ένας όρος επιθετικός ο οποίος συνειδητά βάζει στην κουβέντα την έλλειψη προστασίας, την οποία συσχετίζει με την απροθυμία να αναγνωρίσει το φαινόμενο. Οπότε νομίζω ότι έχει μεγάλη αξία να αρχίσουμε να μαθαίνουμε, όσοι δεν τα ξέρουμε, τα επιχειρήματα, για το τι ακριβώς συζητάμε και γιατί το κάνουμε. Ναι. Ένα τελευταίο πριν αλλάξουμε θέμα, πάνω πάλι σε κάτι που το κοιτούσα χθες από σπόντα, γράφοντας το κομμάτι για τις απαντήσεις της κυβέρνησης, αλλά και λόγω της τελευταίας γυναικοκτονίας, είναι ότι στο ψήφισμα αναφέρεται, στα τελευταία σημεία, το Ευρωκοινοβούλιο αναφέρει τις παρατηρήσεις που έκανε η ομάδα εμπειρογνωμόνων για τη δράση κατά της βίας εις βάρος γυναικών και της οικογενειακής βίας. Είναι η Γκρέβιο, λέγεται αυτή η ομάδα. Ήρθε το 2023 η ομάδα εμπειρογνωμόνων στην Ελλάδα, παρακολούθησε την κατάσταση και έβγαλε μία αξιολόγηση. Έχει, σε αυτήν την αξιολόγηση έχει κάποια θετικά, όπως τον ορισμό του βιασμού με βάση τη συνένεση και ένα-δύο άλλα, και έχει πάρα πολλά αρνητικά. Έχει πολλές παρατηρήσεις και διαβάζω τώρα από την τέταρτη ετήσια έκθεση για τη βία κατά των γυναικών από την Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την κυβερνητική Γενική Γραμματεία Ισότητας, λεγόταν Φίλου, μετονομάστηκε με απόφαση κυβέρνησης Μητσοτάκη και μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής. Η τέταρτη έκθεση εκδίδεται τον Νοέμβριο του 2023 και να βρω τη σχετική σελίδα, δώστε μου ένα λεπτό. Αποδέχεται αυτές τις παρατηρήσεις η Γενική Γραμματεία, τις λέει επισημάνσεις, που είναι κάπως light όρος, θέλω να πω, για αυτά που λέγεται, και λέει στη σελίδα 29: πέραν των ανωτέρων αναφέρθηκαν και κάποιες πρώτες επισημάνσεις της Επιτροπής, της Γκρέβιο, προς βελτίωση των οικονομικών και πολιτικών στα θέματα που πραγματεύεται η Σύμβαση. Για να γίνουμε ακόμα καλύτεροι, ναι. Το πούμε έτσι. Μπορούν να συνοψιστούν στις εξής. Και πάμε τώρα τα κενά. Κενά στη συνεργασία και τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και ανάγκη ενοποιημένων πρωτοκόλων αντιμετώπισης περιστατικών έμφυλης βίας. Ελλειπή συλλογή δεδομένων στην υγεία, ανάγκη περαιτέρω εκπαίδευσης δικαστών και εισαγγελέων, ζητήματα φιλοξενίας θυμάτων σε επίγουσες καταστάσεις, απουσία εξειδικευμένων κέντρων για θύματα βιασμού και σεξουαλικής βίας, ελλειπής νομική κάλυψη σε περιπτώσεις επικοινωνίας γονέων τέκνων όταν υπάρχει ενδοοικογενειακή βία, αναποτελεσματικό σύστημα επιβολής και τήρησης μέτρων προσωρινής προστασίας, ασαφής έλεγχος ευαλωτότητας των γυναικών και των κοριτσιών κατά την αξιολόγηση και εξέταση των αιτημάτων διεθνούς προστασίας. Αυτά αναφέρονται στην πρώτη έκθεση αξιολόγησης της χώρας από αυτήν την ευρωπαϊκή ομάδα που παρακολουθεί την τήρηση της Σύμβασης Κωνσταντινούπολης. Η Σύμβαση Κωνσταντινούπολης, για τελευταία επισήμανση, είναι ένα διεθνές κείμενο, πρωτοπόρο, όπως λέγανε και τότε, φεμινιστικές οργανώσεις για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, με τις κατευθύνσεις που περιέχει και τον διεθνή του χαρακτήρα. Έχει υιοθετηθεί από τη χώρα. Αυτά συνέβησαν με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και παρακολουθείται η εφαρμογή της. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Έχουμε μια πολύ εντυπωσιακή επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας. Είναι μια εξέλιξη στην υπόθεση των Τεμπών. Είχαμε άμεσα αντανακλαστικά της αστυνομίας που κινητοποιήθηκε για το ζήτημα των ηχητικών ντοκουμέντων. Mm-hmm. Εισέβαλαν στα τρένα εκεί πέρα για να πάρουν τα ηχητικά. Και αυτό, Θάνο, νομίζω ότι είναι μια τεράστια τομή στην απόδοση δικαιοσύνη στη χώρα μας. Δηλαδή βλέπεις ότι υπάρχει ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και υπάρχει και ανεξαρτησία και των κατασταλτικών μηχανισμών, την αστυνομία λέω έτσι. Και όπως εξηγεί η κυβέρνηση, δεν υπήρξε κανένα ζήτημα, καμία αποκάλυψη, διότι από την πρώτη στιγμή ήταν γνωστό ότι αυτά είναι χαλκευμένα, είναι πλαστά τα ηχητικά ντοκουμέντα. Το ξέραμε από την πρώτη στιγμή. Απλώς που χρειάζεται είναι λίγη χαρτούρα τώρα, εντάξει, δεν θέλουν να πάει το χαρτί, να έρθει το χαρτί, να κάνει, να δείξει. Είναι διάφορα που πρέπει να γίνουν. Ώσπου να γίνουν αυτά, πέρασε ένας χρόνος. Οπότε ισχύουν και τα δύο μαζί. Δηλαδή, και ήταν όλα γνωστά αυτά, και η αστυνομία μόλις τώρα είναι κάπως, είναι αντανακλαστικά ράνταν πλάν, η αστυνομία τώρα πηγαίνει να πάρει τα ηχητικά και να δει τι έχει γίνει με το μοντάζ αυτό, με την διαβόητη μονταζιέρα στα ηχητικά της επίμαχης ημέρας. Είναι πραγματικά άμεσα τα αντανακλαστικά της δικαιοσύνης που κάνει έφοδο στα γραφεία του ΟΣΕ ένα χρόνο και ένα μήνα μετά το μοντάρισμα, για να διαπιστώσει πιθανές ποινικές ευθύνες για αυτό το μοντάρισμα. Περίεργο, να πούμε, γιατί η κυβέρνηση λέει ότι αυτά ήταν γνωστά, οπότε δεν έγινε η εισαγγελική έρευνα όταν βγήκε εκείνο το περίφημο ρεπορτάζ της ΕΡΤ που έλεγε ότι ακούγεται και ένα άλλο πρόσωπο στις συνομιλίες, ή η καταγγελία Γενιδούνια που όντως είπε έχουν γίνει μοντάζ στα ηχητικά. Δεν έγινε τότε και επίσης δεν έγινε ούτε την προηγούμενη εβδομάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα βγαίνει το δημοσίευμα του Βήματος, έχει επίσημα έγγραφα μέσα, έχει την απάντηση της Ιελλάς που λέει εμείς δεν τα πήραμε 1η Μαρτίου, τα πήραμε 3 Μαρτίου του 23 τα ηχητικά. Δεν γίνεται ούτε τότε η έφοδος στον ΟΣΕ, δηλαδή να μην είναι ένας χρόνος, ένας μήνας και μία εβδομάδα, να είναι ένας χρόνος και ένας μήνας, ας πούμε. Και γίνεται τώρα, προφανώς μετά την αναφορά που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, στον Άριο Πάγο τη Δευτέρα. Λες και έπρεπε να πάει τώρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για να πει ότι, ξέρετε παιδιά, μήπως να το κοίταζε η δικαιοσύνη αυτό, ότι έγινε παραποίηση των ηχητικών ντοκουμέντων και έτσι έγινε η συζήτηση των πρώτων ημερών. Και αυτό είναι μυστικό, δεν θα το ακούσετε πουθενά αλλού, είναι κάτι που ελάχιστοι το γνωρίζουν. Το μόνο που έχει σημασία είναι ότι ακούγεται τις πρώτες μέρες. Ξέρω ότι πολλοί αναφέρεστε με μεγάλη συγκατάβαση και περιφρόνηση στους επικοινωνιολόγους του Μητσοτάκη ή στον Μητσοτάκη. Μια χαρά, ξύπνοι άνθρωποι είναι. Ταξίζουν τα λεφτά τους. Ξέρουν πολύ καλά ότι αυτό που έχει σημασία είναι τι θα συμβεί πάνω στην στιγμή που έχει συμβεί αυτό και που ο κόσμος ακούει μόνο για αυτό. Δεν ακούει τίποτε άλλο. Όλη η συζήτηση είναι εκεί. Οπότε υπάρχει το σοκ της πρώτης μέρας, αυτό που λέγαμε ότι εκεί μαθαίνουμε τι έχει γίνει, και μετά αρχίζει η επικοινωνιακή διαχείριση. Μετά τώρα, ένα χρόνο μετά. Η κυβέρνηση όμως έχει βρεθεί τώρα στην περίεργη θέση να πρέπει να πει και ότι αυτά ήταν όλα γνωστά, δηλαδή μια κουβέντα στην ΕΡΤ και μια δήλωση του Γενιδούνια αρκούν για να αφαιρέσουν, να ακυρώσουν αυτό το ηχητικό ντοκουμέντο που είχε παίξει στην αρχή από το πρώτο θέμα. Και να πρέπει να πει και ότι σιγά το πράγμα, αυτά ήταν ήδη γνωστά, αλλά και ότι αυτά που ήταν ήδη γνωστά χρειάστηκε ένας χρόνος και ένας μήνας μέχρι η αστυνομία να πει ότι υπάρχουν, δηλαδή υπάρχει παραποίηση, μήπως να ελέγξουμε τι έχει γίνει. Εντάξει. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να βγάλει αυτό. Δεν είμαι τόσο τεχνολογικά καταρτισμένος. Έκανε και παρέμβαση ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Βουλή. Μίλησε για τα περί τοξικότητας που λέει η κυβέρνηση για την αντιπολίτευση και είπε για το συγκεκριμένο θέμα ότι μαθαίνουμε ότι χθες ο εφέτης ανακριτής Σωτήρης Μπαϊκαΐμης με εντολή του έδωσε τη δυνατότητα να πραγματοποιηθεί έφοδος στα κεντρικά γραφεία του ΟΣΕ Συνοδό Καρόλου και να κατασχεθούν σκληροί ειδήσεις και με τα πρωτότυπα ηχητικά που σχετίζονται με την τραγωδία των Τεμπών. Και λέει είναι αποτέλεσμα των θεσμικών μας πρωτοβουλειών. Εντάξει, μπορεί να μην το είχαμε πάρει και γραμμή, γιατί εμείς το λέγαμε σε προηγούμενη εκπομπή ότι για το πυρηνικό ρυφηφί, εκείνη την απίστευτη θεωρία επιστημονικής φαντασίας, το απειθήτα, υπήρξε την ίδια μέρα που φύγει το δημοσίευμα εισαγγελική παρέμβαση. Κάτσε, Θάνο, εκεί απειλείται και πυρηνικός πόλεμος, Θάνο. Για τη μονταζιέρα στα Τέμπη, που τεκμηριωμένα έγινε, όχι ήταν ένα λουκέτο που το σπάσανε και μετά υπήρχε μία πόρτα και μετά ένας σε εισαγωγικά πυρηνικός αντιδραστήρας για εκπαιδευτικούς σκοπούς από το 1971. Όχι αυτό. Μονταζιέρα. Έγινε τεκμηριωμένα, άλλα ταχυτικά εδώ, άλλα εκεί. Τι κάνετε? Έχει κάνει μια ανάρτηση ο Στέφανος Κασελάκης πριν από λίγη ώρα. Η αστυνομία κάνει έφοδο στον ΟΣΕ και κατάσχει του σκληρού δίσκου με τα πρωτότυπα ηχητικά των συνομιλιών των Τεμπών. Τώρα, ένα χρόνο μετά το έγκλημα. Δηλαδή, επί ένα χρόνο οι ανακριτικές αρχές δεν επιτελούν το λειτουργήμά του βασιζόμενο στο πρωτότυπο υλικό, αλλά στο μονταρισμένο. Δηλαδή, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης, που διαβεβαίωνε πως οι ανακριτικές αρχές είχαν τα πρωτότυπα ηχητικά στα χέρια τους από την πρώτη στιγμή, έλεγε ψέματα. Δεν είμαι σίγουρος αν είναι σωστή αυτή η λογική. Δηλαδή, από το γεγονός ότι η αστυνομία δεν είχε κάνει τίποτα, προκύπτει ότι η δικαιοσύνη είχε στα χέρια της τα μονταρισμένα. Δεν είμαι σίγουρος αν το καταλαβαίνω σωστά αυτό. Δεν μου φαίνεται σωστός ο συλλογισμός, δηλαδή. Ίσως ισχύει αυτό, καλά, αν ισχύει και αυτό, μιλάμε για ένα σκάνδαλο μεγατόνων. Αλλά υπάρχει και η άλλη περίπτωση να ισχύει ότι όντως υπάρχουν τα ηχητικά και όντως τώρα ελέγχεται το μοντάζ. Δηλαδή τα παραποιημένα ηχητικά που διέρευσαν στη δημοσιότητα. Μπορεί να ισχύουν και τα δύο. Το ρεπορτάζ του Βήματος έλεγε ότι δεν υπάρχουν, ότι τα πραγματικά ηχητικά είναι στον ανακριτή και εδώ υπήρξε παρεμβολή από το κράτος, παραποίηση από το κράτος, έλεγε συγκεκριμένα ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, για να διοχετευτούν στη δημοσιότητα. Αυτό δεν το. Δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα σε καμία περίπτωση αυτή τη στιγμή. Έτσι. Ναι. Δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα αυτή τη στιγμή. Τώρα, αυτό που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα είναι ότι είναι λίγο περίεργο να λες ότι όλα αυτά ήταν γνωστά, αλλά παρόλα αυτά να έχει χρειαστεί ένας χρόνος για την αστυνομία για να πει τι έγινε, ρε παιδιά, με τα ηχητικά, με την παραποίηση των ηχητικών. Και μάλιστα, τώρα αυτό είναι και λεπτομέρεια ίσως μπροστά σε αυτά που συζητάμε μέσα σε αυτό το κλίμα, αλλά εντάξει, μας λέγανε κιόλας, όλη η συζήτηση γίνεται σαν να προσπαθούν να μας το εξηγήσουν αφιψηλού κιόλας, να μην καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει με το θέμα αυτό. Εγώ νομίζω, Θάνο, ότι στην υπόθεση των Τεμπών παραμένει αυτό που λέγαμε στην αρχή, δηλαδή ότι όταν έσκασε το θέμα είχαμε ξαφνικά ένα τρομερό σοκ για αυτό που είχε συμβεί και μετά αυτό μπαζώθηκε με ένα τεράστιο όγκο από ψευδείς παραπλανητικές πληροφορίες που ήταν η επικοινωνιακή διαχείριση της κυβέρνησης και πρέπει κάπως να επιστρέφουμε σε αυτό που είναι για μας η σημαντική συζήτηση. Αυτό μου φαίνεται πολύ δύσκολο και κρίσιμο επικοινωνιακά, γιατί και για μας υπάρχουν πράγματα που μπορεί, ρε παιδί μου, να μην είναι. Ας πούμε, για να είμαι ειλικρινής, εγώ στο ζήτημα των καυσίμων άργησα πάρα πολύ να αντιληφθώ την βαρύτητα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπήκα από την αρχή σε αυτή την κουβέντα, την αντιμετώπισα με επιφύλαξη. Σιγά σιγά άρχισε να διαφαίνεται ότι αυτό έχει συμβεί και ότι αυτό έχει παίξει ρόλο και στον αριθμό των θυμάτων. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τώρα ακριβώς αν κάποια από αυτά τα θύματα θα είχαν γλιτώσει αν δεν υπήρχε. Των υλικών, των έφλεκτων υλικών, ναι, ναι, ναι. Αερίων, όχι απαραίτητα. Ναι. Όχι των καυσίμων. Όχι, με συγχωρείς, των υλικών που λένε ότι χρησιμοποιούνται στο λαθρεμπόριο καυσίμων. Ναι, δεν το είπα καλά. Λοιπόν, και λέω ότι στην αρχή δεν δεν μπήκα αμέσως σε αυτή την κουβέντα, την αντιμετώπισα με κάποια επιφύλαξη. Σιγά σιγά άρχισε να φαίνεται ότι έχει συμβεί και ότι έχει παίξει ρόλο. Τώρα, ξαναλέω, ακριβώς τι ρόλο δεν μπορούμε να πούμε τώρα με σιγουριά, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα είχαν σκοτωθεί, ότι θα είχαν γλιτώσει αν δεν είχε υπάρξει έκρηξη. Αλλά δεν είναι και εντελώς παράλογη η υπόθεση αυτή. Ότι μπορεί κάποια από αυτά τα πρόσωπα, ότι μπορεί να αυξήθηκε ο αριθμός των θυμάτων και μάλιστα ενδεχομένως δραματικά από την έκρηξη. Συνεπώς, το καταλαβαίνω ότι είναι μια υπόθεση πολύπλοκη και στην οποία χρειάζεται βήμα-βήμα να προσαρμοζόμαστε και εμείς λέγοντας τι είναι αυτό που μας νοιάζει, τι είναι αυτό που έχει συμβεί εδώ πέρα, τι ζητάμε. Και επειδή υπάρχει τρομερή συναισθηματική φόρτιση, μπορεί και με ανθρώπους που είμαστε στην ίδια πλευρά εναντίον της κυβέρνησης να μην λέμε ακριβώς τα ίδια, να μην έχουμε ακριβώς την ίδια ανάλυση, να μην έχουμε ακριβώς την ίδια πολιτική ανάλυση. Ναι. Όλοι στην αρχή σκεφτήκαμε ότι αυτό για τα αέρια μπορεί και να ήταν fake. Η πρώτη πληροφορία το σχέτιζε με το ΝΑΤΟ, θέλω να πω. Δηλαδή με το ότι κάτι μεταφερόταν για την Ουκρανία. Αυτό ήταν, όχι πληροφορία, κάτι το οποίο η σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν ήταν ακριβώς αυτό. Έτσι. Προφανώς τώρα η βάση είναι πολύ σωστή και πηγαίνει βήμα-βήμα και πηγαίνει προσεκτικά, σε αντίθεση με όσους θέλουν να λένε ότι πρόκειται για θεωρία συνωμοσίας. Και πάλι εκεί χρησιμοποιείται το strawman argument, το επιχείρημα του έχει ανθρώπου, ότι λέτε ότι έγινε αυτό, που βρίσκεται τις αποδείξεις. Όχι, γιατί μιλάμε πάρα πολύ προσεκτικά και στη φάση του μπαζώματος και στη φάση με τα αέρια. Λέμε ότι έχουν βρεθεί αυτά, πρέπει να ελεγχθούν και με τον μπάζωμα έχει γίνει αυτό, έχει αυτήν τη δίωξη ο αγοραστός. Και τα υπόλοιπα τα ψάχνουμε και θέλουμε να φτάσουν μέχρι το τέλος. Από ό,τι φαίνεται, είναι πολύ πιθανό να μην είναι και εύκολο αυτό το τέλος. Για τον Μητσοτάκη κιόλας, ο Μητσοτάκης είναι ένας άνθρωπος που, κάνοντας αυτό που είπε ο Θάνος, χρησιμοποιώντας την λαθροχειρία αυτή του αχυρανθρώπου, είπε και από πού προκύπτει ότι το έκανε η κυβέρνηση. Κάτσε. Ένα-ένα τα βήματα. Εμείς δεν σου είπαμε ότι το έκανε η κυβέρνηση. Αυτό που λέμε είναι ότι αυτό έγινε και ότι υπήρξε τεράστια σπουδή, ταχύτητα από την πλευρά της κυβέρνησης στο να εξαφανιστούν τα στοιχεία. Αυτό που είπε η Καριστιανού στο Ευρωκοινοβούλιο, ότι ήταν η πιο γρήγορη παρέμβαση του κράτους που έχουμε δει. Ένα κράτος που είναι στα πάντα αργοκίνητο. Μια ζωή το περιμένουμε και δεν έρχεται όταν πρέπει να κάνουμε μια γραφειοκρατική δουλειά, αλλά κοίτα που εδώ υπήρξε μια ταχύτατη παρέμβαση. Γιατί στο μοντάζ, αυτό λέμε. Στο μοντάζ δεν ξέρουμε ποιος το έκανε. Τις πρώτες ώρες, ναι. Κανένα σοκ, τίποτα. Κάποιος το έκανε. Γιατί το μοντάζ ξέρουμε ότι κάποιος το έκανε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, ό,τι και να απαντάει η κυβέρνηση. Ναι, ο πρώτος που το έθεσε στη Βουλή ήταν ο Βελόπουλος. Ναι, το λέμε και εμείς, ότι σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να το τίμημα να είναι να μπούμε αργά σε μια κουβέντα, αλλά το κάνουμε πολύ συνειδητά και νομίζουμε και ότι δεν είναι κακή ιδέα που το κάνουμε. Είναι καλύτερα να κάνει κανείς αυτά τα βήματα με μια προσοχή και επιφύλαξη, ακόμη και αν μπει με καθυστέρηση στην κουβέντα. Κάπως έτσι είναι. Νομίζω ότι ο Θάνος είναι και πιο προσεκτικός, πιο σχολαστικός από μένα σε αυτά. Όχι, εγώ δεν μιλάω, δηλαδή αν δεν νιώθω ότι υπάρχει σιγουριά, απλώς σε αυτή την στάθμιση που πρέπει να κάνει κανείς δημοσιογραφικά ανάμεσα στο να είναι παρόν στη συζήτηση ή από την άλλη μεριά να εκτιμήσει με πάρα πολύ προσοχή τα δεδομένα, νομίζω ότι η στάση που κρατάμε γενικά στο The Press Project είναι ότι προτιμάμε μια χαρά να καθυστερήσουμε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να καθυστερήσουμε. Μας φαίνεται πολύ καλύτερη ιδέα. Ναι. Η νέα γραμμή της κυβέρνησης αυτές τις μέρες είναι ότι λέτε για τα Τέμπη ξανά και ξανά, γιατί δεν έχετε τίποτα άλλο να πείτε. Δεν ξέρω αν το έχεις παρακολουθήσει αυτό. Ναι, τι να πεις. Για την οικονομία, για την ακρίβεια που πάει μια χαρά, για την υγεία που πάει μια χαρά, για τα πανεπιστήμια. Αυτή είναι η στάση. Επειδή δεν έχουμε τίποτε άλλο να πούμε, γι' αυτό λέμε για τα ΤΕΠΗ. Γιατί σε όλα τα υπόλοιπα μας έχουν στη γωνία και τις τρώμε. Είναι φοβερό δηλαδή. Καλά που πάνε όλα. Έβλεπα Μάκη Βορύδη στο Sky, χθεσινό Υπουργό Επικρατείας. Πες μου κι άλλα, Θάνο, πες μου. Ναι, που με το γνωστό στυλ του, που τα παρουσιάζει ωραία. Γι' αυτό είναι Υπουργός Επικρατείας. Δηλαδή έχει αυτό το στόμφο εκεί και πέρα, τα ρητορικά ερωτήματα που καταλαβαίνεις ότι μπορεί για κόσμο να είναι πιστικός. Πρέπει να το αναγνωρίσεις. Τρομερή αυτοπεποίθηση. Τρομερή αυτοπεποίθηση. Ναι. Πώς διαφωνείτε, δηλαδή από πού έχετε κατέβει και διαφωνείτε. Ναι, και λέει θα το συζητήσουμε για 700. 701. 701, λέει ο υπουργός. Αλλά γιατί το κάνουν αυτό, γιατί δεν έχουν τίποτα άλλο. Τι θα πούνε, που αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό και έχει αυξηθεί 27% τα τελευταία 5 χρόνια ο κατώτατος μισθός επί κυβέρνηση Μητσοτάκη. Και έρχεται το αγαπημένο μου επιχείρημα που τα ανέφερα και στην προχθεσινή εκπομπή. Πόσο αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός, 27%. Πόσο αυξήθηκε ο πληθωρισμός, 16% Κωνσταντίνε Πουλή. Άρα 10% έγινε και αυτή η πρόσθεση. Έγινε και αυτή η αφαίρεση. Παραπάνω μισθό κατώτατο. Να έχετε. Λοιπόν, για να προλάβουμε να πούμε και για το... Εντάξει, 20% είναι αύξηση στα ενίκια από μέσα στο 2024. Λοιπόν, για να προλάβουμε να πούμε στο τέλος για το καζίνο στο Μαρούσι, να πω ότι δεν έχουμε αυτές τις μέρες, δεν συζητήσαμε για την εκένωση της κατάληψης Ροζανέρα. Έχουμε ξαναπεί αρκετές φορές στο παρελθόν. Δυστυχώς είναι πράγματα που χρειάζεται να τα λέμε και να τα ξαναλέμε, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που εκενώνουν. Εμφανίζεται, ξέρετε, ο εκπρόσωπος της εταιρείας, της Belvedere, μαζί με την αστυνομία, που είναι μια ωραία εικόνα. Είναι μια εικόνα σύμβολο, αυτό που λέμε με τόσα την ξαναφτιάχνει στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αυτό είναι μια εικόνα σύμβολο της πατρίδας μας, της Ελλαδίτσας μας. Προφανώς τώρα αυτό είναι μια παραφωνία σε σχέση με την τουριστικοποίηση της χώρας. Δηλαδή, γιατί να έχεις έναν ελεύθερο κοινωνικό χώρο όταν μπορείς να τον κάνεις ξενοδοχείο? Δεν είναι λογικό να γίνει όλη η χώρα ξενοδοχείο? Δηλαδή, ναι, ό,τι δεν κάνουμε ξενοδοχείο, κατά την άποψή μου. Εντάξει, θα πω και καζίνο, απλώς επειδή είναι το επόμενο θέμα. Αλλά καζίνο πώς να φτιάξεις, ρε παιδί μου? Ενώ ξενοδοχεία μπορείς πραγματικά να ξυλώσεις. Τα οπα play δεν είναι σε κάθε γειτονιά. Εντάξει. Ναι, εσύ λες τώρα τα. Έχουμε και τα. Ναι, yeah, τα ναι, baby καζίνο. Και σε αυτό έχει μεγάλη ευθύνη ο ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να πω. Ο δεύτερος ΣΥΡΙΖΑ, από το Σεπτέμβριο του 2015 και μετά. Παντού έχει και μικρά καζινάκια. Δεν έχει μόνο το μεγάλο. Έχει λοιπόν, πολλά μικρά καζινάκια. Ναι, θα το πούμε σε 2 λεπτά που θα πούμε το θέμα με το καζίνο στο Μαρούσι. Έχει ένα ενδιαφέρον. Έκανε η Νεκταρία πάλι ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ για τη Ροζανέρα. Μιλούν οι άνθρωποι εκεί πέρα και είναι ειδικά οι πρόσφυγες που έχουν συλληφθεί αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ φοβισμένοι. Φοβούνται ότι θα τους διώξουν από τη χώρα. Γνωρίζουμε ότι δεν άσκησαν βία. Σε σχέση με προηγούμενη εκένωση, οι δυνάμεις της αστυνομίας ήταν πολύ λιγότερες. Και λένε για ιδιωτικό security και διαβάζουμε. Την προηγούμενη φορά κατέστρεψαν τη βιβλιοθήκη. Αγοράσαμε ξανά ένα-ένα καινούργια βιβλία. Πετούσαν πράγματα του θεάτρου από τον πρώτο όροφο. Τώρα, πάσος και να μην αγαπάει το θέατρο, αυτό μου κάνει εντύπωση. Για να το εκενώσουν, για να μην χρησιμοποιήσουν τις σκάλες, ενώ τους είχαμε ζητήσει να πάμε με κούτες και να τα μαζέψουμε συντονισμένα. Καλά που δεν τα κάψανε. Έσπασαν τα πάντα και το πιο οδυνηρό είναι ότι τσιμέντωσαν τις αποχετεύσεις για να καταστραφούν οι τουαλέτες. Γενικά νομίζω ότι είναι σωστή συμπεριφορά αν λάβεις υπόψη ότι αυτοί εκπροσωπούν την νομιμότητα στη χώρα μας και οι καταλήψεις εκπροσωπούν την παρανομία. Νομίζω ότι είναι μια συμπεριφορά η οποία αντιστοιχεί απολύτως στο προφίλ αυτό που αντιλαμβανόμαστε και εμείς για την πλευρά της νομιμότητας. Και διαβάζω μια ανακοίνωση εδώ πέρα. Κοινωνικό στέκη μεταναστών Χανίων. Όσο και να τα ξεριζώνετε, τα ρόδα θα ανθίζουν ξανά. Υπήρχε ένα ραντεβού. Καλούμε τον κόσμο να συναντηθεί ξανά, να κατέβει στον δρόμο για την υπεράσπιση των χώρων, των ανθρώπων, των ζωών μας. Θα εξακολουθήσουμε να παρακολουθούμε αυτό το θέμα. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν θα μας χαριστεί αυτό. Και όσοι σχετίζονται με τέτοιους χώρους, το καταλαβαίνουν ότι αυτοί είναι χώροι αγώνα. Δεν πρόκειται κανείς να μας κάνει το χατήρι, να το επιτρέψει αυτό ενάντια σε σχέδια του να γίνει η χώρα ξενοδοχείο, καζίνο ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο σκάνδαλο και έσχος. Θα χρειαστεί δυστυχώς αγώνας και αγώνας επίμονος. Ναι. Εγώ θα κρατήσω τη ρήξη και έλευθη πρόταση του Κωνσταντίνου που λέει να τα κάνουμε όλα ξενοδοχείο και να μην κουραζόμαστε. Δηλαδή, τι θες κινηματογράφο, ιντεάλ και κάτι τέτοια, ξενοδοχείο. Τι θες ελεύθερο κτίριο, κοινωνικό χώρο, ξενοδοχείο. στις παραλίες που πέρασαν τον τελευταίο νόμο για τον Αιγιαλό, που μπορείς να χτίσεις στο κύμα. Το κατήγγειλε αναλυτικά το ΒΒΕΦ. Ναι, ρε παιδιά, τι την έχουμε την Αμμουδιά, αν δεν μπορούμε να χτίσουμε εκεί πέρα μια προέκταση ενός ξενοδοχείου? Δεν καταλαβαίνω. Κάθε χώρος στον οποίο δεν μπορείς να χτίσεις είναι χώρος άχρηστος. Και οι βιβλιοθήκες τώρα. Βιβλιοθήκες. Τι τα θέατρο. Θέατρο. Δηλαδή έχετε και βιβλία και είναι και βιβλία θεάτρου. Προσπαθήστε, παιδιά, να μην προκαλείτε τις αρχές με την συμπεριφορά σας. Πόσα βγάζουν αυτά τα βιβλία θεάτρου, Κωνσταντίνε? Πολύ λίγα, μπορώ να σε διαβεβαιώσω. Ναι. Πόσα βγάζει κάποιος που, ας πούμε, έχει μια βιβλιοθήκη και διαβάζει ο άλλος βιβλία θεάτρου? Τίποτα. Εντάξει, το ξέρω, έχω εκδώσει θεατρικά. Τα θεατρικά τα κοιτάζει ο εκδότης, δακρύζει, τον παίρνει αγκαλιά, του λες έλα μην ανησυχείς, δεν πειράζει, έχω μεγάλο σόι, δεν είναι να στεναχωριέσαι, κάτι θα κάνουμε. Παιδιά, έχει τα δίκαια της και η αστυνομία, λογικό είναι. Είδε βιβλία θεάτρου, εξοργίστηκε. Εξοργίστηκε, σου λέει τώρα αλίμονο αν τους αφήσουμε να τα αντιμετωπίσουν ως βιβλία και όχι σκουπίδια. Ναι. Οι κατοικίες, γιατί υπάρχουν διαμέρισματα, γιατί δεν τα κάνουμε ξενοδοχεία? Όπως και αυτό συμβαίνει, δηλαδή. Εντάξει, το Airbnb είναι μια τέτοια προσπάθεια. Ναι, δηλαδή ήταν, να υπάρχει ένα κομμάτι κατοικιών που σιγά σιγά να παραχωρείται στην χρηματιστικοποίηση της κατοικίας. Μικρά ξενοδοχεία για ξενοδοχείο για ένα άτομο. Μικρά δωματιά για rooms to let. Θανώ. Υπάρχουν οι δυνάμεις που πάνε την Ελλάδα μπροστά στο μέλλον και υπάρχουν και οι δυνάμεις που κρατάνε την Ελλάδα πίσω. Εμείς θα είμαστε με το μέλλον. Θα μιλήσουμε για αυτές τις δυνάμεις που θέλουν τώρα, άκουσον, να μην μετεγκατασταθεί το καζίνο από την Πάρνηθα στο Μαρούσι. Πάρνηθα είναι λίγο μακριά. Ναι, ρε παιδιά, πού θα τραβιέσαι τώρα στην Πάρνηθα? Καζίνο πρέπει να υπάρχει παντού. Είναι όπως λέγαμε παλιά η εύγα της γειτονιάς. Ήταν το καζίνο της γειτονιάς. Ναι. Όλοι πρέπει να έχουμε πρόσβαση. Δηλαδή κάθε άνθρωπος που θέλει να εθιστεί, να καταστραφεί οικονομικά, ιδίως φτωχοί άνθρωποι που είναι τα πρώτα θύματα αυτών των ευαγών ιδρυμάτων, θα πρέπει να έχει πρόσβαση εύκολη, άνετη, σε κεντρικό σημείο, σε ένα καζινάκι μέσα στο Μαρούσι. Και Θάνο, ξέρεις τι μου αρέσει πιο πολύ? Καζινάρα, όχι καζινάκι, το καζίνο της Πάρνηθας θα πάει εκεί. 20 στρέμματα μπετό. 20 στρέμματα μπετό. Έχει κάνει ένα ρεπορτάζ η Γεωργία Κρυεμπάρδη. Μιλάει με τον δήμαρχο του Γαλανδρίου εκεί πέρα, με δικηγόρο που ασχολήθηκε με την υπόθεση. Είναι 20 στρέμματα μπετό. Και λες, πραγματικά κοιτάζω αυτή την πόλη και λες, τι λείπει από αυτή την πόλη? Τι χρειάζεται, ρε παιδί μου? Τι χρειάζονται αυτοί οι κάτοικοι? Και λες, να σου πω εγώ. Θέλει, τα βλέπεις αυτά εδώ πέρα τα δεντράκια? Λοιπόν, θέλει 20 στρέμματα μπετό. Και βλέπουμε μετά, γιατί ξέρετε, είναι αυτά τα. Αυτά τα έργα, θα το εξηγήσει ο Θάνος που έχει σπουδάσει νομική αυτό. Είναι αυτά τα. Θάνο? Τέλος πάντων. Μεταξύ άλλων. Ναι. Είναι. Πώς λέγονται, που είναι υψής της εθνικής σημασίας. Κάπως ναι, υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Ναι. Άμα δεν είναι και το καζίνο, ρε παιδιά, υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, τι είναι? Άμα δεν είναι να πετάξεις 20 στρέμματα μπετό σε κατοικημένη περιοχή για να φτιάξεις καζίνο, αν δεν είναι αυτό δημόσιο συμφέρον, όπου να πηγαίνει ο κόσμος να χάνει την περιουσία του, πείτε μου εσείς πώς το ορίζετε πια το δημόσιο συμφέρον, γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω. Υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, για τους λάτρες της στατιστικής, της ιστορίας, δεν ξέρω εγώ τι, έχουν κριθεί οι ουρανοξύστες του Λάτσι στο ελληνικό. Δεν είναι και ο Λάτσις υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Και έτσι άλλαξαν οι όροι δόμησης και όλα αυτά τα σχετικά, γιατί είναι ουρανοξύστες λίγο ψηλοί. Είναι λίγο ψηλή η ουρανοξύστες. Ναι. Οπότε επετράπει αυτό, γιατί είναι υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Πάμε τώρα στο καζίνο. Το καζίνο, η μετεγκατάσταση του καζίνου έχει και μια ολόκληρη έτσι, δικαστική περιπέτεια, που είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας που το βγάζει αντισυνταγματικό. 15 Γενάρη του 2021, το ΣΤΕ, η ολομέλεια του ΣΤΕ, βγάζει αντισυνταγματική απόφαση του 2017. Και το ξαναπούμε αυτό, Ναι. Κάποια πράγματα, τι να κάνεις. Τι να κάνουμε, και, και είναι ο κύριος Γοδεύενος από τους εργαζόμενους της Εγνατίας και λέει το 16-17 εμείς θέλαμε να κατέβουμε στο διαγωνισμό, δεν μας άφησε το τότε Υπουργείο Οικονομικών. Το βρίσκουμε μπροστά μας, δεν είναι κάποια έτσι χαρά. Το ΣΥΡΙΖΑ εννοούμε, δεν ξέρω αν έγινε αντιληπτό. Λοιπόν, η κυβέρνηση όμως, η κυβέρνηση Μητσοτάκη, φέρνει μετά ένα νόμο ο οποίος, όπως καταγγέλνουν οι κάτοικοι, είναι ο ίδιος, απλώς ο σκοπός είναι να παρακάμψει το Συμβούλιο της Επικρατείας και να πάει υπόθεση ξανά στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Είναι, να προσθέσω εγώ, η τακτική που κάναν για το νερό, που προσπάθησαν να κάνουν για το νερό, όπου είχε βγει η απόφαση του ΣΤΕ, πήγαν να αλλάξουν τον νόμο και μάλιστα να αποκλείσουν πιθανή νέα προσφυγή στο ΣΤΕ και μετά αναγκάστηκαν να συμμορφωθούν στο τέλος από την Επιτροπή Συμμόρφωσης του ΣΤΕ. Είναι γνωστή η τακτική σε τέτοιες περιπτώσεις που είναι μεγάλα συμφέροντα και βγαίνει αντισυνταγματικό κάτι. Πάντα υπάρχει και μία προσπάθεια να παρακαμφθεί το ΣΤΕ με ένα τέτοιου είδους τέχνασμα. Ότι φέρνω το ίδιο πράγμα ή σχεδόν το ίδιο πράγμα και τρέχα εσύ ξανά στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Μπορεί να έχει αλλάξει άποψη. Μπορεί η πέμπτη ολομέλεια του Συμβουλίου, το πέμπτο τμήμα, με συγχωρείτε, του Συμβουλίου, να γνωμοδοτήσει, να αποφασίσει διαφορετικά από την ολομέλεια. Μπαμπά, για το μπορώ ίδιο να θέμα. Φάω σοκολάτα. Όχι. Μπαμπά, μπορώ να φάω σοκολάτα με αμύγδαλα. Όχι. Μπαμπά, μπορώ να φάω σοκοφρέτα. Όχι. Και όταν λέμε συμφέροντα, να κοίτα κάτι ονόματα τώρα. Εδώ δεν λέμε ονόματα, παιδιά. Δεν λέμε ονόματα. Θυμίζουμε πως στην Ελληνικό Καζίνο, διαβάζω από το ρεπορτάζ, Πάρνηθας συμμετέχει το δημόσιο μέσω της ΕΤΑΔ με 49%, μέτοχος πλειοψηφίας η Athens Resort Casino, το μεγαλύτερο ποσοστό της οποίας ελέγχει η Regency Entertainment, με βασικούς μετόχους τα αδέλφια Λασκαρίδη και το Σοκράτη Κόκαλη. Αυτά τα διαμάντια θα έπρεπε να προωθείτε με τη δημοσιογραφία σας. Να πείτε, ποιοι είναι οι Έλληνες που δοξάζουν τη χώρα μας, ποιοι είναι οι Έλληνες που πάνε μπροστά, ποια είναι τα επιχειρηματικά μυαλά, ποιοι είναι οι άνθρωποι που δείχνουν δυναμισμό. Λασκαρίδης, Κόκαλης. Και να πάμε μπροστά. Καταλάβατε, αλλά όχι, θα σας φάει η μύρλα αυτό. Και δεν θέλουμε καζίνο μέσα στα μούτρα μας. Και 200 εκατομμύρια ευρώ επένδυση, έτσι. Ωρε μάνα μου. Αυτά τα μπετά. Λοιπόν, μίλησε στην Γεωργία Κρυεμπάρδη στο The Press Project, το Δήμαρχο Χαλανδρίου, ο κύριος Σίμος Ρούσος, λίγες μέρες πριν την εκδίκαση της προσφυγής. Η προσφυγή γίνεται σήμερα, εκδικάζεται σήμερα, δεν θα έχουμε σήμερα απόφαση. Υπήρχε και συγκέντρωση κατοίκων των γύρω περιοχών έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας και εξηγεί ο κύριος Ρούσος ότι έχουμε την απόφαση ολομέλειας το 2021. Κρίθηκε ότι ο νόμος του 2017, βάσει του οποίου γίνει πρώτη μετεγκατάσταση αντισυνταγματικός, δεν εξυπηρετεί κανένα δημόσιο συμφέρον, περίεργο. Η κυβέρνηση μέσα σε δύο μήνες. Πώς μας φάνηκε. Το περίεργο το λέω εγώ. Η κυβέρνηση αυτή μέσα σε δύο μήνες ακύρωσε την απόφαση με νέα νομοθέτηση. Φωτογραφική παραβιάζει το άρθρο 24. Εμείς ήδη από το 23 κάναμε δεύτερη προσφυγή στο ΣΤΕ. Και αυτό που θα κριθεί στις 3 Απριλίου είναι ότι κρίθηκε και την πρώτη φορά. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε αν το 5ο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας μπορεί να πάρει απόφαση ενάντια στην ολομέλεια. Γιατί δεν έχει αλλάξει κάτι, υπάρχει δεδικασμένο. Αισιοδοξούμε ότι δεν θα είναι διαφορετική απόφαση. Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα κατά της μετεγκατάστασης του καζίνο Πάρνηθα στο Μαρούσι λέει ότι με τη μετεγκατάσταση η κορονίδα του Τζόου εισβάλλει κυριολεκτικά στις γειτονιές, στα σπίτια και στα σχολεία μας που βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής. Γίνεται εξαιρετικά προσβάσιμο το καζίνο με την κέρια θέση του εντός του αστικού ιστού και με εύκολη συγκοινωνιακή σύνδεση. Με τους κινδύνους εθισμού στα τυχερά παίγνια και παραβατικών συμπεριφορών, ιδιαίτερα μεταξύ ευάλωτων συμπολιτών μας, οι κοινωνικές επιπτώσεις θα είναι σοβαρές. Και μίλησε επίσης και ο δικηγόρος Πολύδωρος Τακόπουλος, που έχει πάρει μέρος και σε σχετικές εκδηλώσεις στο Χαλάνδρι για παράδειγμα, και για το πιο νομικό κομμάτι. Υπάρχει ένας πολύ βασικός λόγος που μονίμως τα καζίνο είναι εκτός του αστικού ιστού. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να το καταλάβει οποιοδήποτε και ή οποιαδήποτε. Ένα τελευταίο στοιχείο, το οποίο έχει αναφερθεί αρκετές φορές το τελευταίο διάστημα, είναι τα στοιχεία του τζίρου στον τζόγο. Η πολύ μεγάλη αύξηση του τζίρου στα λεφτά που ποντάρουν οι Έλληνες, είτε διαδικτυακά, είτε σε πρακτορία, είτε σε online παιχνίδια του ΟΠΑΠ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, της ΕΕΕΕΠ, ναι, κάποιος έπρεπε να το πει αυτό. Ναι, που στο παρελθόν έχει κάνει τον τροχονόμο σε όλες αυτές τις ρυθμίσεις, θέλω να πω, από το 2016 και έπειτα. 36 δις ευρώ πέταξαν, σωστή χρήση του ρήματος, οι Έλληνες στον τζόγο, έπαιξαν, πόνταραν στον τζόγο, από 29,2 δις το 2022. Να σημειώσουμε ότι αυτά δεν είναι χαμένα. Περιλαμβάνουν και κέρδη που περιλαμβάνουν κέρδη κάποιος. Που ξαναπαίζει κάποιος, δηλαδή παίζεις 5 ευρώ, κερδίζεις 5, μετά παίζεις 10, οπότε έχεις παίξει 15 ευρώ, αλλά έχεις χάσει 5. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω. Θάνο, θέλω πριν να κλείσουμε να πούμε κάπως πιο ανθρώπινα, ρε παιδί μου, για το Μητσοτάκη άνθρωπο. Θέλω να πούμε δύο πράγματα για το Μητσοτάκη άνθρωπο. Το ένα είναι μια σημαντική είδηση για όλους τους σκιέρ της χώρας. Εμένα δεν με συμφέρει, γιατί συνδέω με οικογενειακούς δεσμούς με το ΔΑΔΗ και άρα με το χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού, αλλά έχουμε την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το χιονοδρομικό κέντρο των Καλαβρίτων. Έχει γίνει σημαντική επένδυση από το ΕΣΠΑ, επένδυση που αναμένεται να ολοκληρωθεί φέτος το καλοκαίρι, ώστε να αποκτήσει επιτέλους το χιονοδρομικό έναν υπερσύγχρονο αναβατήρα. Και λέει μεταξύ άλλων ότι αγαπάει ιδιαίτερα την περιοχή, αυξάνει σημαντικά τη δυναμικότητά του, καθιστώντας το ένα από τα κορυφαία, αν όχι ίσως το κορυφαίο χιονοδρομικό στην πατρίδα μας. Αυτή είναι η χθεσινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού, δηλαδή την ημέρα που μαθαίναμε και συγκλονιζόμασταν για τη γυναικοκτονία. Αυτή είναι η μόνη ανάρτηση του Πρωθυπουργού για το θέμα στο Twitter. Α, έχει και κάποιες γενικότερα για τα Καλάβρητα. Ήταν στα Καλάβρητα και μας είπε, μας ενημέρωσε για το χιονοδρομικό. Και δεύτερη ανθρώπινη, γιατί για μας ο Μητσοτάκης είναι πρώτα πατέρας, αδερφός, θείος, μπαρμπάς. Είναι ένας άνθρωπος, θέλω να πω, ρε παιδί μου. Και γι' αυτό και με συγκίνησε πάρα πολύ και ως οικογενειάρχη, κύριε Παντελή, με συγκίνησε αυτή η ανάρτηση. Γράφω αυτή την ανάρτηση ως σύζυγος και όχι ως πρωθυπουργός. Θάνο. Δεν έχουμε πει ότι όταν λέει κάποιος γράφω ως... Συγκινάμε, ναι. Ναι. Ωραία, ναι. Λες, δεν θα πάει καλά αυτό. Από την ημέρα της εκλογής μου ως αρχηγός, τέλος πάντων οι φιλόλογοι τώρα να γράψουν τα σχόλιά τους, της Νέας Δημοκρατίας, η Μαρέβα έχει στοχοποιηθεί βάναυσα για ένα λόγο, γιατί είναι γυναίκα μου. Αντέξαμε, νόμισαμε ότι αυτή η φάση της πολιτικής τοξικότητας έχει παρέλθει. Παιδιά, φτάνει με την τοξικότητα. Φτάνει. Δηλαδή, τοξικότητα, αλλά κάπου να μην ασκείται κριτική στον Πρωθυπουργό. Ψέματα, κακία σε μια ανάρτηση. Αναφέρεται στην Έλενα Ακρίτα. Η Μαρέβα θα κινηθεί νομικά και εγώ θα πάω μάρτυρα στο δικαστήριο να την υπερασπιστώ. Όποιος θέλει να την παρατεθεί πολιτικά ελεύθερος να το κάνει, ας αφήσουν επιτέλους εκτός πολιτικής σύγκρουσης την οικογένειά μου. Εκτιμώ ότι είναι χυδαία και βαθύτατα αντιθεσμική ανάρτηση. Δεν είναι ιδιωτική του υπόθεση, ούτε ιδιωτική της υπόθεση, αν υπάρχουν υπόνοιες ότι υπάρχουν προβλήματα στο πόθεν έσχες. Και αυτό είναι κάτι που ο νόμος δεν το θεωρεί ιδιωτική υπόθεση για την οικονομική δραστηριότητα της συζύγου του Πρωθυπουργού. Συνεπώς, ας μην κοροϊδευόμαστε ότι εδώ πέρα δεν του είπαμε ούτε του αρέσει, αν του αρέσει να τον γαργαλάει στις πατούσες, ούτε αν του δένει τη γραβάτα. Δεν αναφερθήκαμε σε τίποτα που αφορά την ιδιωτική τους ζωή. Η οικονομική δραστηριότητα της συζύγου του είναι εκ του νόμου ζήτημα που μας αφορά και ελέγχεται, επειδή είναι σύζυγος του Πρωθυπουργού. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, δεν μπορεί να κάνει ανάρτηση ο ίδιος από τη θέση του Πρωθυπουργού για το λογαριασμό του Πρωθυπουργού για να ανακοινώσει ότι η σύζυγός του θα κάνει μήνυση. Και να το κάνει και στο όνομα του αντισεξισμού κιόλας. Αν θέλει η σύζυγός του να κάνει μήνυση, φαντάζομαι ότι μπορεί να το κάνει και μόνη της. Η παρέμβαση αυτή έχει βαθύτατα αντιθεσμικό χαρακτήρα, διότι παρεμβαίνει με την ιδιότητα του Πρωθυπουργού της χώρας σε μια διένεξη η οποία αφορά τη γυναίκα του ως επιχειρηματία. Αν θεωρεί δηλαδή ότι εμπλέκεται, δεν θα πρέπει να εμπλακεί με την ιδιότητα του Πρωθυπουργού στην αστική διαμάχη της γυναίκας του με την Έλενα Ακρίτα. Θάνο. Ναι, προφανώς συμφωνώ σε όλα. Προφανώς έγινε και από το λογαριασμό. Προφανώς είναι μια προσπάθεια της κυβέρνησης να αλλάξει ατζέντα και από το τι συνέβη με την, όπως γράφεται με στοιχεία, επικοινωνία της Μαρέβας Γκραμπόφσκι με τον Βαγγέλη Μαρινάκη για να τα βρούνε με την κυβέρνηση με όλο αυτό που έχει γίνει, τέλος πάντων, και σχετίζεται και με τις παραιτήσεις των δύο υπουργών. Έχει πάει η κουβέντα πάλι στο «χτυπάτε ρε τη γυναίκα μου και εγώ θα την υπερασπιστώ» και «την χτυπάτε γιατί φθονείτε, γιατί είχε την ατυχία να είναι γυναίκα μου και εγώ είμαι πρωθυπουργός» και όλα τα σχετικά. Όλο αυτό όμως, και αναρτήσεις που βγαίνουν από το θέμα, εγώ νομίζω ότι αποπροσανατολίζει. Κάνει κακό στην κουβέντα, αλλάζει την ατζέντα, δίνει την βοήθεια στην κυβέρνηση να αλλάξει την ατζέντα. Νομίζω ότι θα έπρεπε, προφανώς αυτό δεν σημαίνει τώρα κάτι για την μήνυση που θα κάνει η κυρία Γκραμπόφσκη. Αυτά θα κριθούν. Εγώ δεν βλέπω κάτι συγκοφαντικό, είναι ερωτήματα. Αλλά αυτό νομίζω ότι θα ήταν πολύ καλό να μείνουμε στο θέμα. Καλές απόψεις. Καλές απόψεις. Υπάρχει αυτό. Υπάρχει η παρέμβαση, όπως γράφτηκε, σε δύο εφημερίδες της συζύγου του Πρωθυπουργού για να τα βρει ένας ολιγάρχης με την κυβέρνηση. Υπάρχει η προσπάθεια της κυβέρνησης, τεκμηριωμένα πλέον, να στείλει δύο υπουργούς στον ολιγάρχη για να τα βρούνε. Και ο ολιγάρχης συνεχίζει να εκθέτει την κυβέρνηση. Ο ολιγάρχης είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Στην ανασκόπηση λέγαμε Voldemort γιατί δεν λέει κανείς κανένας όνομα. Αυτό. Είναι αρκετά σημαντικό θέμα. Θα συζητήσουμε πιο μετά για τα 40 ακίνητα και πώς βρέθηκαν τα 40 ακίνητα και θα το ανοίξουμε άλλη φορά αυτή τη συζήτηση. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ εκ βάθους καρδίας που παρακολουθήσατε και σήμερα τη Φάρμα των Ζώων. Περάσαμε υπέροχα μαζί σας. Να είστε καλά και αύριο το μεσημέρι θα είμαστε πάλι εδώ. Γεια σας.